www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخرت کو بار بار یاد دلایا ہے. زندگی دنیاوی اس کا بھی یاد دلایا ہے، اس کے احکام بھی بیان فرمایا ہے، لیکن آخرت کو بار بار یاد دلایا ہے، اس کے یقین ہونے کو بتلایا ہے کہ یقینی چیز ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. بار بار دنیا موجود ہے، اس کے یقین بنانے کیا ضرورت ہے؟ ہی سامنے ہے دنیا، چونکہ آخرت سامنے نہیں ہے، اس کو کون بتلائے گا؟ جو آخرت کو پیدا کرنے والا ہے وہی تو بتلا سکتا ہے. اس بنا پر قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا، نبی نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے. اس بنا پر اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے لازم و ضروری ہے. اتفاق سے احمد آباد میں نے اسی آیت پر بیان کیا تھا، بڑے لوگ تھے. کل احمد آباد میں شاید بیان بھی کرنا ہو. اس بنا پر یہ آیت میں نے پڑھی جو نہایت اہم ہے. ذالک، خدا ہی بیان کر سکتا ہے اس طرح، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا. یہ حق دن ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی بھی اس طرح نہیں کہتا، یہ خدا ہی کہتا ہے. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا. یہ حق دن ہے، جو چاہے ٹھکانا بنا لے. زبردست رب ہے، بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ استغنا بھی ہے. ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا. جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے، پھر نہیں موقع ملے گا. میں نے کہا پلاٹنگ ہو رہی ہے چاند پر بھی، اس زمانے میں نے کہا تھا پلاٹنگ ہو رہی ہے چاند پر، وہاں بھی ہو رہا ہے ریزرویشن پلاٹوں کا. اس کا تو یقین ہے آپ کو کہ چاند پر پلاٹ بھی ہے، پلاٹنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں ایک مکان کے لیے جگہ بھی دے رہا ہے. اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے اس پہ اطمینان نہیں، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں. پتہ نہیں چاہ کتنے لوگ آباد ہوئے ہیں، یہ 10-20 سال کی بات ہے. اس وقت یہی تھا کہ پلاٹی ہو گئی، فلاں نے بھیج دیا، فلاں نے بھیج دیا، فلاں نے بھیج دیا، کہیں پتہ نہیں چار پر کون لوگ آباد ہوئے ہیں. لیکن تیار، ہر جگہ تیار پلاٹی کرنے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ اتنے گھر بنواتے ہیں، ان کو رہنے کے بھی کوئی کہا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ یہ گھر ہر جگہ بنا ہے. جس پہاڑی وجہ ہے معلوم ہے کہ فلاں کا مکان ہی بننا ہے، तो कभी आते हैं वही वजी आजम जो था वजी इमरान, अरे कभी नहीं आते, बनाने का बंगाना बंगाना, कभी आते हैं बस बना हुआ है। लेकिन अल्लाह के लिए खर्च करना, इन लोगों के लिए मौत, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, ذلك اليوم الحق, कितनी जबरदस्त, ذلك اليوم الحق, ये हक दिन है, यकीनी दिन है, कोई शक व शुबा नहीं, तुम्हारा रब ये कह रहा है, तुम्हारा इलाह ये कह रहा है, ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا, जो चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले, कितना उमदा है। अल्लाह ने बतला दिया कि यही जायदाद नहीं है, यही मकान और बंगला नहीं है, वहां भी बंगला है, वतन असली तो वही है, सब चूस होने के बाद अल्लाह ने दिया भी है लेकिन मुतवज्जा करता रहा है, सब चीजें फानी है, नई जायदादें रहेंगी, नए मकानात रहेंगे, नई बिल्डिंगे रहेंगी, इज्जत समाउन शक्त وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وما فيها وتخلت, جو کچھ زمین میں خزانے سے اگل دے گی, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا, جو اتنے مشکل سے ہو رہا ہے, کہتے ہیں لوگ لگے ہوئے ہیں, پٹرول نکال رہے ہیں, سونا نکال رہے ہیں, پتھر نکال رہے ہیں, کوئلہ نکال رہے ہیں, نکال رہے ہیں مشکل سے, کہتے ہیں مر جاتے ہیں, اخبار میں رہتا ہے कोयला काम में इतने मर गए, फना मर गए, लेकिन वो उसमें अल्लाह ताला के यहाँ कोई उसमें मुश्किल दुश्वारी नहीं, अल्लाह ताला ने ये चीजें दुनिया में बनाई है, वहां बिल्कुल बेजरर है, कोई वहां अल्लाह के खिलाफ कोई कर भी नहीं सकता, वहां लाद कर यौमुल हक वमन शाह तखदा, बाद में पलाट लोग करते हैं मिलता नहीं, जैसे बेईमान लोग होते हैं सब कुछ है नहीं देते, कि अल्लाह के यहाँ का जो पदार्थ है वो कभी रायगा नहीं होगा, अल्लाह ताला के उस मकान की उस मकाम की तैयारी की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन की दुनिया कान का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर, हदीसे सरी हदीसे हैं, ये नहीं कि कोई जोई हदीफ है, इसको हम लोग भी कम बयान करते हैं, इन हदीसों को, इन हदीसों को भी बयान कर दिया जाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया तो उम्मत के सामने उनके वरसा को भी बयान करते रहना चाहिए, बेझिझक बयान करना चाहिए, कुल फिर दुनिया कहने का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहोगे कि तुम मुसाफिर हो या रास्ता तय करने वाले हो, बीच में रास्ते कोई बात करता है तो कोई सुनता है, मोटर वाले फोन रोकते हैं, अरे अभी रहिए हम कर रहे हैं चौराहा ये ले जाए, उसी की जाए पुल की दुनिया, उस वक्त कोई उससे ताल्लुक नहीं रहता, सड़क से इससे पूरी नजर रहती है कि अपने बचाव करो, यहां पर दाद कर लिया मुलहक कुन फिर दुनिया कहने का गरीब और आबिर सबील, सबील को रास्ते को पार करने वाले हो, ये कुरान है मौलाना, उसे बयान में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मखलूक है खुदा के लिए पूरी वजाहत है, दाद दाद दाद मौजूद है, अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक दे, ये दुनिया के अलावा जो इसके बाद दुनिया है उसके राहत की भी हम फिक्र करें, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, दुनिया बिल्कुल हजरत बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया भूल भुलैया है, जैसे लखनऊ में कहते थे मिसाल, जाके आदमी भूल जाता है, निकल नहीं पाता है, उसमें जा करके आप कोई निकल जाए समझे कमाल है उसका, गए गए नहीं भूल भैया, निकल पाए थे नहीं निकल पाए, लेकिन कोई नहीं निकल पाएगा, तो मिसाल कहती हूँ उनका बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, कहते हैं लखनऊ की भूल भुलैया है दुनिया में, कोई निकल नहीं पाता सलामती के साथ, ऐसा चक्कर होता है उसी में धक्के मर जाता है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही रास्ता दिखाए, صحیح مقام اپنا دکھ رہا ہے, صحیح مکان اپنا دکھ رہا ہے. شوق وطن, حضرت تھانوی کی کتاب ہے شوق وطن, اس میں بھی یہی سب چیز ہے. آخرت کی فکر ہے, وہاں کی درستگی کی فکر ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ رمضان شریف آیا ہے, قرآن تو بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. قرآن میں تو بھری کتنے ابھی پڑھا, اب نے کتنی آیتیں ہیں, کتنی پڑھی ہے. فصل بھی میں اس سے پہلے آیت یہی ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار ہم سب لوگ کے لیے ضروری ہے. اللہ اس پر ایمان عطا فرمائے, ثبات عطا فرمائے, یقین عطا فرمائے. اس میں ذوق ہوتا ہے. قیامت کے متعلق آیا ہے کہ آخر قیامت میں یقین میں ذوق پیدا ہو جائے, کمزوری پیدا ہوگی, اور اسی کمزوری کا نتیجہ مجھے جو چاہتا ہے زبان سے نکالنا ہے. کوئی کسی نبی کو کہہ رہا ہے, کسی ولی کو کہہ رہا ہے, کوئی مالک کیسے کہہ رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ٹھیلے والے کو ایمان کمزور ہے. ہمارا ایمان بھی کمزور ہو سکتا ہے, ہمارا ایمان بھی کمزور ہو سکتا ہے. ٹھیلے والا مضبوط ہے. علامہ شاہرانی تو بہت تعریف کرتے ہیں ٹھیلے والوں کی, کہتے ہیں ٹھیلے والے تم سے اچھے ہیں. صوفیوں کا صوفیوں سے فارکاہیوں سے کہا, یہ ٹھیلے والے تم سے اچھے ہیں, کیونکہ ٹھیلے والے کی نظر صرف ٹھیلے پر ہے, وہ اللہ پر ہے, اور تمہاری نظر جیب پر ہے, وہ اللہ پر ہے. تمہاری نظر جیب پر ہے لوگوں کے, اور ٹھیلے والے کی نظر ٹھیلے پر ہے, وہ خدا دے گا. لگائے ہے, لگا دیا. صبح ہی جاتے ہیں ہم, اٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں, جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں. کوئی مولی لینے جا رہا ہے, کوئی گاجر لینے جا رہا ہے, کوئی پسندی لینے جا رہا ہے, اور لگا دیتا ہے, بکی جاتا ہے, تبھی تو رکھتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان میں قوت عطا فرمائے, آخرت کا استحضار. والآخرت خیر وابقا, خیر ہے آخرت, خیر ہے اور باقی رہنے والی چیز. جب باقی رہنے والی ہے تو ویسی اس کی طلب بھی ہونی چاہیے. کونوا من ابنائے الآخرة, کونوا من ابنائے الآخرة ولا تکونوا من ابنائے الدنیا. حضرت علی کا واعظ ہے یہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واعظ ہے. کونوا من ابنائے الآخرة ولا تکونوا من ابنائے الدنیا. ابنائے آخرت میں سے ہو جاؤ, حضرت علی کا واعظ ہے. مطلب زبردست واعظ ہے مولانا یہ. لکل بنون, دنیا کے بھی بنون ہیں, لڑکے ہیں, اولاد ہیں, اور آخرت کی بھی اولاد ہیں. اس کے بعد فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دنیا کے طالبین میں سے نہ بنو, آخرت کے طالبین بناؤ. الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ, دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. کس کی خبر لوگے تم؟ کس کی خبر؟ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے پیچھے. اسامہ بہت چھوٹے تھے, ان کے ابا کو شاید یاد ہی نہ ہو, تیری گاڑی پہ جاتا تھا. جب ادھر سے گاڑی آتی تھی تو گزر جاتی تھی, اب بھائی کون گاڑی ہے؟ بولے آپ گزر گئے, کہاں گاڑی کے چکر پڑے ہو, اب کہاں بتا رہے. ہماری گاڑی ادھر جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے. اب جب سے ادھر دیکھے معلوم ایک میل آگے اوپر گئی گاڑی, ہے نا, ہوتا ہے. اب کیا خبر سب کو بتلا ہے؟ دنیا تو پیٹ پھیر کے جا رہی ہے, آگے خبر لو. آگے کوئی آ رہی ہے پوچھنا کہ ابا وہ کیا چیز آ رہی ہے, پیچھے جو گزر گئی اس کو بتا سکتا ہے کوئی؟ تو میں نے اس کو بتلا ہے, پھر اس کو یاد بھی نہیں ہوگا, اس کے ابا بھی یاد نہیں ہوا. کون ہو میرا بلائے؟ جب گاڑی گزر جاتی ہے تو پوچھتے ہو تم, جب گزر گئی تو گزر گئی, اب کون پیچھے مڑے تو آگے لگ جائے گی گاڑی. میں نے کہا جو آگے آ رہی ہے اس کو پوچھو یہ کیا آ رہی ہے, ٹکر تو نہیں ہو جائے گا, یہ مفید ہے, مضر ہے, کیا ہے؟ کونوا من ابنائے الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. حضرت علی کا یہ واعظ ہے, یہ حضرت فضیل بن عیاض کا واعظ ہے. اے جوانوں, یہ نہ سمجھو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے. بہت سے عام پر بور آتے ہیں, ٹکوڑے لگتے ہیں, پکنے سے پہلے ہی چل جاتے ہیں. جو آج تک جوانوں میں موت زیادہ ہی ہو رہی ہے اسکوٹر اٹھر کی وجہ سے. فرمایا کہ بہت سے اس بنا پر تم یہ نہ سمجھو کہ جوانی ہے تو موت تک پہنچو گے, اس سے پہلے ہی موت آتی ہے. اس بنا پر آخرت کا استحضار ہم سب لوگوں کو ہونا چاہیے. اپنے اندر بھی کمی ہے, آخر اپنے اندر بھی کمی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے ہم لوگوں کو آخرت کا. خود صحابی نے کہا اذا تعاصفنا, جبکہ ہم بال بچوں میں پڑھتے ہیں تو وہ کیفیت جو جنت اور دوزخ کی یقین کی اس میں ہم کمی پاتے ہیں. حضور نے کیا فلسفہ تمہارے دھیرے دھیرے ہو جائے گا سب معلوم ہے, فرق ہوتا ہے. وہ خود لکھتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ترا کرنا اپنے قلوب میں ہم نے نکارت پائی, کیونکہ ایک دم آفتاب غروب ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غروب ہونا یہ معمولی ظلمت کی بات تھی. صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمارے قلب میں جو روشنی تھی وہ ختم ہو گئی. اسی بنا پر ہمارے بزرگ نرمال اتنے معتقد تھے کہ جاتے تھے نانبھائی کی دکان پر, کہتے تھے باسی روٹی ہے بھائی؟ ہاں بھائی ہے. کتنے میں دو گے؟ کہا تازی ہم ایک روپے میں دیں گے اور باسی دو روپے میں دیں گے. اب بیچتے تھے, آتے تھے بہت خوش خوش. حضرت کیا معاملہ ہے, یہ بےکوفی کی بات ہے, باسی روٹی تو باسی ہے, تازی ہم نہیں لیتے, باسی لیتے ہیں, ایک روپے کے بجائے دو روپے دیتے ہیں. کہا تم بےخوف ہو, تم بھی بےخوف ہو, باسی روٹی حضور کے زمانے سے قریب ہے, چاہے آدھے گھنٹہ قریب ہو, ایک گھنٹہ اتنا ہی ایک ہے. یعنی ان کا بات ہو, یہ ایمان تھا. یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے اپنے قلب میں ہم نے تناقض پائے, ظلمت پائی. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو رہی ہے کیا کوئی بیان کرے گا. اب آپ حالات بیان کرتے ہیں, ہم تو سب جانتے ہی ہیں, سامنے سب کے سامنے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے تو اور حالات خراب ہیں. شادی جائیے حالات دیکھ لیجیے, خیال ہوتا ہے کہ ہندو ہوں گے. ایک دفعہ میں نے دیکھا مجھا سب ٹوپیوں بھی پہنے تھے جیسے مشائق تھے, مساجد کی خرقہ کے لوگ آ رہے ہیں, سب ناچتے گھر جا رہے تھے. میں نے اب تک دیکھے میں پوچھا تو بدلا بھی نہیں پا رہے ہیں لوگ, وہ کون لوگ تھے؟ دو لوگوں کو لوگ نہیں بدلا پا رہے ہیں. جب ہمارے مدرسے تعمیر ہو رہی تھی تو جیپ ایک کھڑی تھی اور سب لمبے لمبے آدمی, جیسے ہم نے کرکے لمبے کہتے ہیں کوئی نہیں ہے, وہ بھی لمبے لمبے وہ سب ہے. ہم نکلے سب لاٹھی لیے تھے, بندوق ہم سمجھے نہیں. جو تعمیر ہو رہی تھی بیس لاکھ بل میں جاتا تھا تو ایک پان کی دکان پہ وہ کھڑے تھے لوگ, تو میں چلا گیا. مجھے خیال میں وہ آیا تو اس نے انہوں نے پوچھا پان والی دکان سے کہ یہ کون آدمی تھے. کہا یہی نا بنا رہے ہیں مکان. کہا یہ تو اچھے آدمی والے ہوتے ہیں. چلے گئے پھر کبھی میں نہیں. اب کوئی پوچھتے بتاتے جب ان لوگوں کا حال نہیں, ان لوگوں کا حال نہیں. میں خود دیکھا جانے بجانے والوں کے ساتھ بول چلتے ہیں جو کفرت کعبہ بیش خریدا کچھ امان اور مسلمان ہے. خانقاہ ہی لوگ معلوم ہوتے تھے, خانقاہ چاہے غلط خانقاہ لیکن نام تو خانقاہ ہی کہا جائے گا. ایسے لوگ جو گل بچیار سود پیلا بلکزن میں مشہور ہوا ہے, جب کیچڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں. اس بنا پہ پھسلنے کا زمانہ ہے. مولانا بڑی عمدہ کہا تھا ایک لڑکے نے, حضرت امام حنیفہ جا رہا تھا جا رہے تھے, اس لڑکے نے کہا کہ دیکھیے چل رہے ہیں پھسلیے گا نہیں. نہیں حضرت امام حنیفہ نے اس لڑکے سے کہا کہ دیکھو چل رہے ہو کیچڑ پھنس چلنا مت. کہا حضرت اپنی فکر کیجئے, میں پھسلوں گا تو میں ہی رہوں گا, آپ پھسلیے گا تو سارا آدمی پھسل جائے گا, آپ سمجھ لے چلیے. اس لیے آپ کو علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں خود بھی اپنے کو درست کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو اور باطن کو درست فرما دیے. انشاءاللہ جب درست ہوں گے عوام پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تقویم الغیر, تقویم الغیر مرتب على تقویم النفس. میں عربی کا الفاظ قسم بول دیتا ہوں, تقویم الغیر تین مطلب پڑھے تو تم کو یاد آ جائے, لیکن اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کوئی کرتا. تقویم الغیر مرتب على تقویم النفس, غیر کی درستگی اپنی درستگی پر مرتب ہوتا ہے. جب تم مرتب ہوگے تو تمہارے کہنے کا اثر ہوگا. اس بنا پر آخرت کو پیش نظر رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی پیش نظر رکھا, رمضان میں خاتون سے پیش نظر رکھا آخرت. اپنے لوگوں کو نماز کا حکم کیا, نماز پر خود پابندی کیا, نماز کی اہمیت بتلائی, یہ سب کام بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر کے لیے بھیجا تھا, یاد دہانی کے لیے. اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے, روتے تھے. بعد میں ایسا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بلا تلاوت کرو, تلاوت کر رہے تھے سورہ آل عمران, دیکھا کہ رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خود فرمایا دیکھ آدمی کہ تلاوت کرو, تلاوت کر. معلوم ہوا کہ تلاوت ایسی چیز ہے. جنگل میں ایک باش بزرگ رہتے تھے, ان سے پوچھا کسی نے کہ اے مونس ہو کر تمہارا مونس کون ہے یہ تلائی میں؟ قرآن کو کہا یہ میرا مونس ہے, میرا مونس انس والا قرآن ہے, کوئی رہے نہ رہے قرآن میرا مونس. ایک عالم گئے یا بزرگ گئے, کوئی عالم تلاوت کر رہے تھے, فرمایا حاضر تلاوت وائنل بکا, تلاوت تو ہے بکا کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ یاد ہی نہیں کرنے کی بلکہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رمضان شریف اسی لیے آیا ہے, یہ باطنی چیزیں بھی ہمارے اندر آئیں, روزہ تو رکھ لیں گے تلاوت بھی کر لیں گے, لیکن زہد پیدا ہو, قناعت پیدا ہو, تواضع پیدا ہو, یہ ہے رمضان کا مقصد. تقویٰ کا مطلب یہی ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہوں, باطن ہمارا درست ہو, دل میں جو رعونت اور تکبر اور غرور اور کینا اور کپٹ اور غضب اس کو دور کرو, تو یہ رمضان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ مضمون ذہن میں ابھی آیا, بلا تکلف بیان کر دیا, یہ بیان کرنے کے لیے تھوڑا بیٹھا تھا. ذلک یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, یہ حق دن ہے, کیسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. یا اللہ یہ کہنے کو بھی قبول کیجیے ہمارے. ذلک یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, جو چاہے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنا لے. ذلک یوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. کیا ہوا؟ سب سامنے دیکھے گا, تب سامنے آ جائے گا. اس زمانے میں کیا ہے, موبائل وغیرہ جو چلا ہے, گورنمنٹ کے اتنے بڑے ہیں کہ پوری زندگی ہماری سامنے ان کے ہیں, ابھی چاہے کھول کے رکھ دیں گے پوری زندگی. ہم کو نہیں معلوم ہے, ہم کو اپنے پردادا کے نام نہیں مارے گا, ہم کو معلوم ہے تب لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں بات کر رہا ہوں, پردادا کے نام لکھا ہوا ہے, کس خاندان سے وہ خاندان کا پوری تاریخ ہماری. تو وہاں کے لیے کیا ہے, کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ جب یہاں یہ سب ہو رہا ہے تو وہاں کوئی مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے, سب کے لیے, سب کی سوانح لکھی ہوئی ہے, مضبوط ہے. ایک ٹیپ میں سمجھئے کہ ٹیپ نکال, ایک فیتے میں سب کی پورے اس کی مضبوط ہے. ہم لوگ لے جاتے ہیں فوراً, یوں دیکھا ہے جس پر صبح فوراً لوگ دیتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کہا اگر یہ چیزیں ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے, اور اس سے بچنے کی ہم سبیل پیدا کریں تو کیا بات ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ ٹیپ میں کوئی گورنمنٹ کے ذمے میں ہمارا ہماری کوئی بات آئے. تو اللہ رب العزت کیا ہے, جو کاتبین لکھ رہے ہیں, جب کچھ رہے گا تبھی تو لکھیں گے, ایسی بات ہی ہم نہ کریں کہ کچھ لکھ رکھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, رمضان شریف ہے, رمضان شریف کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں, اور سب سے بڑی برکات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے, ظاہر سے بھی اور باطن کی بھی. ظاہر کی ہے اعمال صالحہ کریں, نماز روزہ کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں. باطن کی ہے کہ حسد نہ کریں, کوئی کاروائی ایسی نہ کریں جو مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہو. تکبر نے کیا بڑائی کرتے ہو, کیا تمہارا درجہ ہے, ایک آن کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے. بات بڑے لوگ ہیں یہاں بھی ہے, اس میں اعلیٰ سطح ہو کے گر گئے آگے, نیچے نیچے آ جاتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے, कोशिश भी करना चाहिए, दुआ भी कराना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के आखिरत को दुरुस्त फरमा दे, वहाँ के ठिकाने को हमारे दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला से मुख्तसर सी बात है, कोई आखिरी गोया की नसीहत है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस पर मुझको और तो हम लोगों को सारे मुस्लिमीन और मुस्लिमात को अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے، امت محمدیہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ یا اللہ دشمنوں کی نظر بس سے ان کو بچائے، ان کے جور و ستم سے بچائے، اللہ تعالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کو دین پر مستقیم فرمائے، مستدیم فرمائے، ایمان اور دین کی نعمت سے اسے مالا مال فرمائے۔ نسلن بعد نسلیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے احکام پر عمل بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے ہم سب لوگوں کو بچا فرمائے۔ جا رہا ہوں وہاں بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت ہو، فتنے تو بہت ہیں لیکن الحمدللہ وہاں بہت ہی حفاظت ہے، لیکن کوئی کچھ ٹھیک نہیں، اس بنا پر آپ اللہ سے درخواست ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ نفع پہنچے، دینی نفع پہنچے، قلبی نفع پہنچے، تاکہ ہمارا آنا جانا بھی بیکار نہ ہو، بے سود نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔